Des del passat any 2009 disposem del primer circuit homologat de futbol golf a l'estat espanyol. Amb un recorregut de 18 forats pensat i equipat d'acord amb les directrius de l'Associació de Futbol Golf Europea per acollir les principals competicions internacionals. Recorda, el terreny de futbol golf està format per 18 forats homologats per l'Associació Mundial de Futbol Golf. El primer camp de futbol golf a l'estat espanyol el tens a Maçanet de Cabrenys. Vine i disfruta d'aquest nou esport. Disposem de servei de bar i casa club. Per més informació pots trucar al 972 110 813 i al 617 377 037. She's the best cook that's ever melted cheese. O bé al correu info@footballgolf.com. A 107 Música arriba tota la informació esportiva. Els diumenges, de 8 a 10 del vespre. 107 Esports. Els resultats, els protagonistes de la jornada, tertúlies, informació poliesportiva. Tot això i més perquè estiguis ben informat de l'esport més proper. Recorda, a 107 Música l'esport pren el protagonisme els diumenges, de 8 a 10 del vespre. 107 Esports, amb Dani Pagès. Tot l'esport de la comarca, al teu abast, Dani Pagès. Molt bon vespre, amics oients del 107 Esports, de la 107 Música. Passen en aquests moments 8 minuts del punt horari de les 8 del vespre i comencem aquí una nova edició del 107 Esports. Una edició on farem especial atenció al que va passar el passat divendres al camp del Girona, en aquest Girona 3, Alcorcón 1. També parlarem de la derrota d'aquest dematí del Peralada, ho farem amb el jugador de l'equip altempordanès, Albert Carbó, i també de la victòria 5-1 de la Unió Esportiva Figueres a casa davant, en aquest cas, del Canyelles. Una bona victòria de la Unió Esportiva Figueres dels homes d'Arnau Sala. Sentirem el tècnic unionista Arnau Sala perquè doncs ens faci una valoració del que ha estat aquest encontre. També parlarem amb el president del Vila-sacra, un Vila-sacra que jugava ahir al camp del Cistella, perdia també 3-1, i en Carles Maureta passarà pels nostres estudis avui, doncs, que ha estat durant tot el dia aquí a Vila-sacra amb aquesta 8a edició de la Fira de la Ceba i el Calçot, que s'ha celebrat doncs al llarg de tot el dia i en què aquí a 107 Música hem estat fent tota la programació des d'aquí, des de la plaça de les escoles, fins fa just una horeta. Per tant, doncs, nosaltres que comencem i després d'una petita pausa que entrem ja en matèria parlant doncs del nostre primer tema que ens ocuparà aquest Girona Alcorcón. Música. Garriguella trobaràs a la Gina, un somni fet realitat. Que la Gina és un somni. O sigui, és una il·lusió meva des de feia molts anys, tenia moltes ganes de fer-ho, i és un restaurant on pots provar diferents sabors. I a més són tapetes i coques, que la gent quan veu coques es pensen que són coques de recapte o pizzas, i són coques, vull dir, que són absolutament glamuroses com a plat. És un restaurant que està dedicat absolutament als vins, només tenim vins de l'Empordà, i tot el que és el concepte de restaurant està molt pensat, i et dic, partia d'un somni. A Cala Gina trobaràs diferents plats, dels quals ens en destaca ella mateixa algun. Escarxofes fregides, botifarra de perol, ous de gualla i salsa de formatge. Recorda, a Cala Gina trobaràs una nova manera d'entendre la gastronomia. Ens trobaràs a la plaça de les Noves, número 6, a Garriguella, al telèfon 972 55 26 35, Ca la Gina. Connecta't a www.107musica.com. 107 Esports, amb Dani Pagès. I nosaltres que entrem ja en matèria i ho farem anant a sentir la roda de premsa de l'entrenador de l'Alcorcón, José Antonio Anqueda, el tècnic que després de la derrota, que comentava la derrota precisament 3-1 del seu equip. Bueno, no podemos competir con el Girona y con muchos equipos de esta categoría. Pero bueno, yo creo que el equipo ha dado, luego, bueno, ha ido a más y no ha perdido la compostura, que con eso ya me conformo, porque, bueno, hay también otras circunstancias y otras historias que en el fútbol no se puede contar con ellas y que tampoco no ha favorecido hoy. Girona muy bien. Sí, no, Girona muy bien. Muy bien. Girona muy bien, ya lo vi allí. Y me parece un equipo que puede estar ahí arriba perfectamente, porque tiene buenos futbolistas, están bien trabajados y es un equipo que puede meterse por potencial. Y nosotros, pues, ya te digo, a seguir trabajando, a seguir peleando, y no nos queda otra, porque el fútbol es así de como es, y no hay que darle más vuelta, ¿no? Yo me puedo poner aquí ahora a decir 27.000 excusas que no valen para nada. Y igual las tengo, ¿eh? Igual las tengo. Pero no, ni las voy a mencionar. ¿Creo que ha sido demasiado interesante? No, ellos han metido 3 goles y nosotros hemos metido 1. Y no hay que darle más vueltas. Tú ganas. No, yo en el fútbol no. En eso no. Si te meten 3-1, que nosotros nos han metido 3 goles por errores nuestros, pienso yo, y también por algún error que tampoco ya, que no depende mucho de nosotros, pero no lo sé, tampoco ya te digo, yo no voy a poner esa excusa. Yo creo que el Girona en líneas generales ha sido mejor equipo que nosotros y ha ganado 3-1, pues como podía haber ganado 4-1 o 3-2, o incluso yo creo que en la primera parte, al principio hemos tenido alguna aproximación buena, que si hubiésemos metido, pues hubiera sido el partido de otra manera, pero en líneas generales yo creo que el rival ha sido mejor que nosotros, y cuando el rival es mejor se le felicita y nada más, y a seguir y esperar la siguiente, y este es nuestro sino, y tenemos que estar preparados para pelear hasta el último segundo del último partido, y, y no vamos a cambiar de forma de pensar. No, yo de eso no. No, decidlo vosotros, o si habéis visto por la televisión o no lo habéis visto por la televisión, como es. Yo no tengo ni la más remota idea. A mí me ha dado la impresión de que el primer gol es fuera de juego y me ha dado la impresión de que el penalti no sé si es penalti. Yo creo que se pone las manos atrás, no sé. Pero vamos, que eso nos puede pasar un día a favor y otro día en contra. No sé si me entiende. Yo en eso no voy a... No, un día se puede equivocar a nuestro favor y otro día a favor del rival. No sé si así o no así, eso lo tenéis que decir vosotros, que seguramente lo habéis visto repetidamente. Repetido, yo no. Y eso no... Hombre, yo digo que puede ser un factor que tengas un momento que puede caer de un lado o de otro. Tú te pones 2-0 y no sé si... Pero bueno, en líneas generales, el rival, a pesar de eso, de que eso hubiese sido en contra nuestro, es decir, que no hubiese sido penalti y que el gol fuera juego, el rival ha jugado mejor que nosotros y no hay que darle más vuelta al tema. No es una excusa, es una cosa que, ya te digo, que nosotros no la podemos trabajar y que unos días cae de un lado y otros días cae de otro. Y ya está. Y si ahora vengo yo aquí a llorar y a decir, es que... No, eso es un lance del juego y punto. Yo lo que me tengo que ceñir es cómo ha jugado mi equipo. Y pues no ha estado todo lo bien que teníamos que estar, no ha sido nuestro día, el rival es un buen equipo. Nosotros cuando no estamos al máximo no podemos competir con, yo creo que con, ¿cuántos son? 22 equipos, con 21 no podemos competir, porque con nosotros mismos sí competimos. Cuando no estamos al 120%, no al 100, al 120, porque no tenemos otra solución. Y ya está, no hay que darle más vuelta al tema. Bueno, pues cabe que la rueda de prensa José Antonio queda. I després d'aquesta roda de premsa del tècnic de l'Alcorcón, José Antonio Anqueda, el que anirem a fer ara serà anar a escoltar també la roda de premsa del tècnic gironí, de Raúl Agné. Un Raúl Agné que després de tot el que va passar la setmana passada a Huesca, doncs va començar la seva roda de premsa del passat divendres fent una mica de broma amb el que havia passat. Anem a escoltar, com dèiem, la roda de premsa del tècnic Raúl Agné. Bueno, escucha la roda de prensa de Raúl Agné. Castellán, sisplau. Estàs en català? Doncs ja ha començat amb la primera pregunta. Sabíem que era un partit important. Fer-ho d'endavant, 36 punts, falta 17 jornades. Són bons números, però el partit, a pesar que l'hem guanyat 3-1, merescudament, crec que també ens diu que queden moltes coses a millorar. No, l'àrbitre ha fet un bon arbitratge al marge del resultat. No, no té res a dir de l'àrbitre. Bé. Anecdòtic. Per mi personalment anecdòtic, un premi il·lusionant per la gent, m'agrada sobretot guanyar a casa, perquè hi hagi aquesta trempera aquí, l'afició, i nosaltres no serem els que els hi traurem la il·lusió, no? Però res més enllà que això, a dia d'avui encara no estem per marcar-nos cap repte ni cap objectiu en aquest sentit, però sí que il·lusionats, la realitat diu que estem allà i senyal que alguna cosa estem fent bé també. Bueno, crec que l'últim quart de la primera part ha sigut la pitjor fase del partit per la nostra part, sense crear-nos perillers, però sí que no estàvem fins, estàvem molt separats, a lo ample, a lo llarg, no teníem joc, ells estaven massa prop de l'àrea, és un equip que si juga prop de l'àrea té perill, i la segona sí que estava més controlada des d'aquesta parcel·la defensiva, però tinc la sensació que no ens hem acabat de creure que avui podíem guanyar 4-5-0, no? Però també al mateix temps felicitar els jugadors perquè donava la sensació que deien: bueno, ara toca accelerar una mica, fem el tercer i ara crec que hem manejat bastant bé en aquest sentit del partit. L'equip ha fet coses molt bé, la primera mitja hora, i l'equip ha fet coses malament. Es tracta de fer coses malament per anar-les millorant, però està clar que quan guanyes 3-1 fas més coses bé que malament i crec que no hi ha discussió. Crec que la primera mitja hora està bastant bona, quan hi havia ocasions i, en definitiva, anar millorant a poc a poc. Les facilitats perquè es donguin les defenses rivals s'han de provocar. Perquè la defensa rival doni aquestes concessions se li provocà i crec que en aquest sentit l'equip tenia molt clar com havia d'atacar aquest equip i l'última línia. Sí, són bons números, però també m'agradaria que em portessin algun més als centrals, algun més als mitjos. Com totes les facetes del joc, aquests registres, tot i estar, hem d'estar molt satisfets, però també els hem de mirar de millorar. Però no ens podem queixar, és evident. Sí, portem 18 de 24, si no recordo malament. Portem tot el 2011 imbatuts, 5 victòries, 3 empats. Els números parlen per si sols. Però personalment res més enllà de la realitat. Avui he disfrutat aquesta victòria, de la posició, que això no ens ho treu ningú. Que demà ens aixecarem i mirarem la classificació i farà goig. Però a partir de dimarts hem començat a pensar ja en el dia real. Queda molt, molt campionat, 17 jornades d'aquesta categoria. Dona per molt. I si no, només cal agafar l'exemple del Betis, i és el Betis. No, per algun, no ha estat un problema. Pregunta per la segona part, si ho he pogut algú més. Bueno, doncs pues que juguen dos equips, que ho practiquen persones, que a vegades no tenen la precisió que tots voldríem, però crec que la segona part ha estat controlada en tot moment. A lo millor no ha sigut brillant en quant a joc, al control del joc, hem tingut fases que sí, fases que no, però no és que no hagin volgut, no m'ha acertat. Pregunta pel canvi de Chicho per Despotich. No, bueno, ara fet el gol, doncs, bueno, fer-nos una mica més forts per dintre, tenir més control de pilota i tenir velocitat per fora. I ara amb Roberto, crec que el partit ja està sentenciat i volíem tenir més control, cosa que Jandro quan juga ja ens ho donem 3-0 i seguíem tenint tres jugadors molt ràpids al davant. Res més que això. L'anècdota de l'onada, el públic? Sí, a casa portem una trajectòria, crec que no bona, sinó molt bona, i hem de mirar de mantenir-la, perquè en definitiva és on veurem el campionat endavant. I a sobre en fases de molt bon joc, això sí que ho tenim, i fem disfrutar i gaudir a la gent, no? És d'agrair que la gent s'ho passi bé i que quan acaben els partits, doncs, quan marxin tinguin ganes de tornar al cap de 15 dies. Perfecte, encantat de la vida. Només volia això, que ajudessin a l'equip a guanyar i a l'entrenador no cal que no jugui l'entrenador. M'ha encantat, com sempre, l'actitud del públic. El seny, gironí. Sempre la situació. Espera l'àrbitre, no sé què, cregui que ho ha fet molt malament. I perquè no em passi com el dia de Jerez, doncs no equivocar-me i dir alguna cosa que em pot costar cara. Sempre sol anar a l'àrbitre. I si no vaig al camp, sempre, quan acaba el partit, baixo el seu vestidor a tots els camps a donar-li la mà. Tota la producció. Té l'avantatge, en tots els avantatges d'aquest equip, de caure un equip amb un perfil ideal, que vol atacar, que juga pels atacants, que juga pels davanters, i quan jugues això és més fàcil que els davanters en treguin profit, no? I a més, tenint les condicions i les característiques que té ell, crec que no s'està explotant i per això el van fitxar. Doncs fins aquí la roda de premsa de Raúl Agné al passat divendres. I nosaltres el que farem ara serà anar a escoltar el president del Girona, Ramon Vigoró. Ramon Vigoró que també es mostrava content i satisfet per la victòria davant de l'Alcorcón. Escoltem el que comentava el president del Girona al final de l'encontre. Una altra gran entrada, quasi 8.000. Quasi 8.000 espectadors i estem molt satisfets, la gent gaudint, fent la ola, gaudint, tothom surt content i crec que ja ho vaig dir que aniríem cap amunt i avui pensava en planar a tope, no ha sigut així, però no acabarà la temporada que posarem el lletre d'entrades de assegurides. Què li diu el fet que l'equip ara estigui avui divendres en zona de play-off? Bueno, ara dormirem, el que vagi a dormir, esperem ser a play-off, el que no, però estem molt contents tots. Però esperem que de demanda, dependentment de demanda dels resultats del moment i tal, però bé, estem a setet i jo penso que més de l'any de nou no és impossible baixar, no? És una satisfacció, tot i que tindrem uns partits difícils que se'ns ajuntarà. Valladolid, Betis, Recre, però jo crec que aviam, la segona volta és molt llarga, pot ser que hi hagi algun baixa perquè això és molt difícil d'aconseguir, el que estem aconseguint. Després, si traspassem aquests partits difícils, jo crec que després ens venen dos partits a casa seguits, com és el Batet de les Palmes, anem a Pontferradina, que crec que són partits més assequibles. Crec que el play-off i disputar-ho. I disputar-ho, però piano-piano, piano-piano. Molt bé. Doncs això és el que deia el president del Girona respecte al partit, però també se li preguntava respecte al tema Raúl Agné. Ell mateix va dir que ja era prou gran com per defensar-se, que no necessitava cap comunicat de premsa oficial, perquè ell sempre ha considerat que això no té més importància de la que té. Després sempre vam dir que això era un partit de futbol, o és que Girona, i que no era un partit polític. Després no tenim que donar la importància perquè realment vam treure tres punts molt importants i es va parlar més de política que de futbol. Després, bueno, aquí catalans ho som tots, però crec que aquí aquest país tothom qui et fa una pregunta en català s'ha de respondre en català, tothom qui te la fa en castellà s'ha de respondre en castellà, per educació, per ètica, i crec que no se li ha de donar més importància perquè... Bueno, avui dia a Catalunya estem com estem i a la que hi ha una persona que treu pit, pues, però no té massa importància. Per això ens hi trobem dia a dia. Dia a dia, quan la gent es pregunta, per favor, no llega a l'hotel aquel? Pues, bueno, pues la gent li diu en català o en castellà. Si és mal educat, li contesta en català. Si és ben educat, li contesta en castellà. Això són xerrades i això és un equip de futbol, no un partit polític. Després no s'ha de donar més importància de la que té, i en raó, bueno, ara... Sí, s'ha fet més famós de lo que era, però bueno, ja crec que són prou mediàtics, no per això. Són prou mediàtics com per tot el que estan fent, i repeteixo, ara som l'equip de moda de la categoria. I després d'escoltar el president Ramon Vidoró, ho farem amb els dos golejadors el divendres al vespre. Ranko Despotovic, que marcava el primer i el tercer gol. Anem a escoltar el que comentava el jugador serbi d'aquest Girona, Ranko Despotovic. Después de Ponferradina no estamos sufriendo en el partido y eso puedo felicitar a mis compañeros. ¿Quién fue? Sí, ahora yo bien, pero falta más. Falta más, como todavía tengo muchísima hambre a meter más goles. Yo pienso que va a hacer muchas más buenas cosas y meter mucho más goles. Lo hemos dicho un par de veces a lo largo de la temporada, ahora sí que esto no tiene nada que ver con el año pasado, ¿no? No podemos comparar, porque el año pasado tenía lesión y todo lo peor que me podía pasar me pasó el año pasado, pero ahora es otra cosa. Estoy muy contento aquí con mis compañeros, con entrenadores, con cómo se entrena y cómo se juega, y de verdad es maravilloso. Estoy ahora jugador de Girona. Sí, digo, Perdóname. Dices que aún tienes más hambre, ¿es que te marcas algún reto de goles, algún número? No, quiero meter más si es posible. En este momento tenemos 17-18 partidos, que es muchísimo más. Y vamos a ver, vamos tranquilos en cada partido y lo más importante es que equipo gana, no cuánto yo voy a meter goles. Nada, el momento más dulce casi ya no puede ser, ¿no? De verdad que sí, pero cuando empiezo el partido y cuando meto palo, dos ocasiones más, fallas, no te sientes tan cómodo como en este momento. El míster decía que el perfil del equipo también que ayuda mucho a llevar los goles que llevas. Exacto, y yo solo puedo decir otra vez que gracias a mis compañeros, esto es donde estoy ahora. En cada partido marca, por ejemplo, el otro día Jandro marcó, hoy Despotovic, también Jandro. ¿Hay algún pique entre Despotovic, Peragón y Jandro para el Pichichi? No, de verdad que no. Yo no estoy ni pensando. Ahora cuando me has dicho, de verdad que no, estamos entrenando tranquilo y yo estoy contentísimo cuando Jandro mete goles también. Yo no sé si recuerdas que no es como estaba saltando en el banquillo, no sé si alguien me ve, pero estoy muy contento porque esos goles también. Hoy después de marcar, ya has marcado sí, la rodilla, que ya has hecho un rescue de esto. Eso es para mí lo mejor amigo de Serbia, que hoy salió de hospital porque tenía operación de rodilla, de ligamentos cruzados, y él me lo ha dicho, si marcas gol, por favor, haga un para mí, porque tengo muchísima hambre de volver otra vez en el campo, y claro, estaba muy contentísimo en ese momento, y este gesto es solo para él. Mucho tiempo antes yo estaba hablando que estamos jugando muy bien, y se ve en entrenamientos, y usted nos deja, nosotros estamos tranquilos ni un segundo, y se ve en el campo, y tenemos muchos jugadores en banquillo también que puede ayudar en cada segundo, y de verdad que tenemos una muy buena plantilla, si continuamos como eso, yo no sé dónde vamos a llegar, pero vamos a llegar muy lejos. ¿De momento dormís en zona de promoción? Sí, pero tiene mucho más para jugar. Necesitamos jugar como hoy para quedarse por arriba. Si no jugamos como hoy, no va a pasar nada. I aquest era el Vigolesador en la tarda vespre de divendres. Ranko Despotovic, el jugador serbi d'aquest Girona, i el que marcava el segon gol, en aquest cas de penal, era en aquest cas el jugador Jandro, que també era qui marcava el gol el passat diumenge al camp del Huesca. Anem a escoltar el que comentava Jandro un cop acabat l'encontre. Puntos más, sigue la racha. Y encima, bueno, dormimos en play-off, ¿no? Que también es importante, sobre todo, pues nos da mucha moral, ¿no? Que no sea arriba en la clasificación. Era el momento de la temporada que no acababan de salir las cosas y decíais, no saben, ya saben, 8 partidos sin perder, sí, bueno, están saliendo, ¿no? Pero yo creo que los momentos en los que no salen las cosas, creo que el juego era bueno. Los resultados no, pero el juego siempre dijimos que era bueno, que los resultados tenían que venir jugando así, y ahora pues estamos en la recompensa a ese juego y a ese trabajo, ¿no? Seguimos en el mismo juego desde el principio y eso da sus frutos. Sí, en un momento hemos dejado de hacer lo que sabemos, a pesar de los resultados, hubo momentos en que creo que estuvimos 6 partidos sin ganar. El equipo siguió jugando de la misma manera, siguió atacando, siguió pegando el balón, siguió con su identidad y bueno, mira dónde estamos, ¿no? Yo creo que se va a lograr tanto los jugadores como los jugadores. Sí, por supuesto, los momentos buenos hay que disfrutarlos porque bueno, cuando llegamos a nosotros tenemos que parar, ¿no? Pero bueno, en el momento de disfrutar esto, no pensar nada más que ganar el siguiente a Vía Real. La experiencia que tienes, si te dio una clasificación hoy, ¿miras hacia arriba, hacia abajo? No, bueno, hacia arriba, lógicamente. Cuando estás arriba, dices hacia arriba. Cuando estás abajo, hacia abajo. De momento estamos ahí arriba. Tenemos un fin de semana muy tranquilo y bueno, a ver qué hacemos. Andrew, yo te quería preguntar, ¿hay apuestas sobre quién va a ser el fichiche del Girona? Porque siempre marcáis Sandro, Despotovic, Piramón. No hay apuestas. Seguramente será no. O Peragón, o Kiko, o Despo, o Víctor Curto cuando empieza a jugar, los delanteros, porque yo estoy ahí para hacer un gol de vez en cuando, estoy teniendo suerte cara a gol, pero sobre todo estoy para dar los pases, no me obsesiona marcar goles. Doncs això és el que deia el jugador Jandro, doncs que no li obsessiona el fet de marcar gols, però déu-n'hi-do els que està marcant el jugador del Girona, l'ex, entre d'altres, de l'Els, i doncs que aquí s'està retrobant com a jugador. Nosaltres que seguim escoltant protagonistes abans, però anirem a fer una petita pausa i tornem tot seguit amb el 107 Esports. A Peralada trobaràs el restaurant Cafè del Centre. Amb una àmplia terrassa, saló per banquets, servei a la carta i menú els dies laborables. Menjar per emportar. Recorda, si ben servit vols estar, al Cafè del Centre hauràs d'anar. Ens trobaràs al passeig de la principal de Peralada, número 1. Al telèfon 972 53 82 07. Te puc complir ses mans d'herbes o de fang. Restaurant Cafè del Centre de Peralada. un servei acurat a un preu econòmic. Vida secreta, dona valenta, tu és tot el que tens. Un creuat, un pensament d'una forma fugaz en un moment any 1993. En les zones de la freqüència modulada naixia Ràdio Vila-sacra. I ara, en aquest 2011, fem el 18è aniversari. 107 Música, l'alternativa musical de la comarca. 18 anys al teu costat. Happy birthday to you. Sent set esports amb Dani Pagès. I nosaltres que continuem repassant aquest partit del Girona. Ho farem ara anant a sentir aquest Girona 3, Alcorcón 1. Ho farem, dèiem, anant a sentir el director esportiu d'aquest Girona, Xavi Julià. Un Xavi Julià que, entre d'altres coses, comentava que l'equip enganxava l'afició i que ja s'havien arribat als 36 punts. Anem a escoltar, doncs, dèiem, el director esportiu d'aquest Girona. Com diu Xavi Julià, el millor moment d'aquest Girona des que està a l'equip a la segona divisió A. També escoltàvem, però, el jugador olotí Albert Dorca. Anem a escoltar el que deia l'olotí Albert Dorca. Molt complet en tot el sentit, en totes les línies, hem estat superiors, clarament superiors, molt perdit i ha resultat merescut i bé, tres punts molt importants, molt, que ens fan estar situats novament i seguir la patxa que portem i a partir d'aquí pues, disfrutar tota la setmana i a partir de dilluns a començar a treballar a partir de Vila-real. I des de les coses, si dones Sí, això diu classificació. Nosaltres sabem que si fem les coses ben fetes, a la llarga ens portarà a mirar a dalt, més de mirar avall, però el dia que deixem de treballar amb aquesta humilitat, amb aquesta constància, amb aquesta ambició, segur que tornarem a estar les andades. Per tant, hem de ser així i crec que si aconseguim això, doncs aquest Girona fa una volta per fer coses importants. Doncs això és el que comentava l'Olotí Albert Dorca, que el Girona, si segueix així, pot fer coses importants en aquesta segona volta. Ja per finalitzar amb els jugadors del Girona, anirem a escoltar el sarrianenc Chechu Flores. 8 partits seguits sumant, 3 punts més, 18 i 24, zona de promoció per mi, per aquest vespre, i ben possible. Sí, avui hem dit que ja hi ha bastant de jornada, sobretot el dia de jornada 5 per 2, sumant 18 punts de 24 possible, jo crec que és una ratxa que no hi ha més que jo nunca en la categoria i crec que està molt contento i seguim trabajando perquè esto es cada semana, cada partido y ya sé que no es para final y hoy hay que estar contentos y ya ver muy tranquilos que estamos en zona de playoff y sobre todo pues con la ciudad y el público y todo este equipo de la zona. Sí, yo a todos los jornados que ya venimos practicando un buen fútbol, que lástima que siempre acabamos, siempre pues, un poco sufriendo de nada, no merecemos, pero yo creo que ha sido una tarde tranquila, que nos hemos puesto esto al descanso y sobre todo en el tercero pues ya luego hemos disfrutado a todos y también pues que sirva para todo el mundo, que todos juntos podemos hacer la labor. Sí, son números que cuestan mucho de realizar y hay que seguir, ¿no? Porque lo mismo que ahora consigues 30 los seguidos, pues luego estar todos estos partidos sin puntuar es una categoría muy dura y sobre todo pues estamos realizados con nuestro juego, con todo lo que estamos realizando y esforzándonos al máximo para que los partidos se pongan de la manera que se han puesto hoy y yo creo que hoy ya no merecemos un partido así, porque como he dicho antes, pues veníamos sufriendo jornadas anteriores y sobre todo pues ahora todos a disfrutar. ¿Habéis hablado de No, nosotros, y bueno, yo particularmente lo que hacemos es no ver la clasificación, no vamos partido a partido, está claro que 26 puntos son 26 puntos, que estamos en una zona muy tranquila y que seguro que si seguimos trabajando con la zona haciendo y vamos todos en el mismo barco, pues aquí pues podemos conseguir cuando estemos matemáticamente la permanencia hecha, pues podemos aspirar a otras cosas. Sí, porque bueno, estamos en el barco, no sería que estuvieses, pero sobre todo pues vamos a dormir todos muy contentos, muy a gusto, con la sensación de tener el trabajo hecho esta semana y a seguir que estamos aquí. Doncs això és el que comentava el sarrianenc Chechu Flores. Són ja 8 els partits sense perdre d'aquest Girona i per tant doncs l'equip de Raúl Agné que està en una bona línia. I ja per acabar amb els protagonistes d'aquest partit, el que farem serà anar a sentir un jugador que tornava en aquest cas a Girona amb les files de l'Alcorcón. Es tracta de l'ex del Girona, Nagore. Doncs això és el que comentava l'ex del Girona, Nagore, que tot i ser una de les revelacions de la temporada, el que s'intentarà serà sumar fins als 50 punts rodants possible i és la seva única meta, la salvació en aquest cas, I ara sí, ja per anar acabant amb aquest Girona 3 al Corcón 1, anirem a sentir una entrevista que li realitzava el nostre company Guillem Plujà, la Laura Brugués, la companya, la figuerenca, que realitza els comentaris d'aquest Girona per la televisió de Catalunya, per les càmeres del canal 33. Anem a escoltar el que li comentava a la mitja part del partit la Laura Brugués en el nostre company Guillem Plujà. Doncs això és el que comentava en Guillem Plujà la nostra companya de TV3, Laura Brugués, en directe a la mitja part d'aquest Girona 3 al Corcón 1. Nosaltres que anem a fer una petita pausa i tornem ja parlant del Peralada. Llega la hora de la música más caliente, ritmo latino. Todos los sábados a las 3 de la tarde en tu radioestación preferida, Senset Música, ritmo latino. Senset Música, la més musical. Senset Música, música al 100%. Música folk. Música tradicional. Músiques d'arrel. Cosmos, música folk a la teva ràdio i també per internet. Cosmos, tradicions i cultura. Els diumenges, a les 5 de la tarda, a 107 Música. ¡Esto no lo ponen! ¡Mira! Tots els dissabtes, de 5 a 7 de la tarda, podreu gaudir de les bandes de tots els llocs de Catalunya, amb la presentadora Anna Masdeu i la seva col·laboradora Irene Planells. Recordeu? Tots els dissabtes de 5 a 7 de la tarda. El Músic en Joc. 107 Esports, amb Dani Pagès. 107 Esports, parlem del Peralada. Doncs efectivament, anem a parlar a hores d'ara del Peralada, un Peralada que en la jornada d'aquest matí a les 12 del migdia es desplaçava al camp de la Gimnàstica Iberiana i perdia per 2-0. Ho feia doncs amb dos gols que s'han marcat a la primera, al primer, al minut 19 de la primera meitat, i el segon l'ha marcat John Ander al minut 49 de partit, just després d'iniciar-se el segon temps, els 4 minuts de la represa. Un partit on avui els homes d'Edu Vilchez no han estat del tot encertats, també hi ha influït bastant la superfície que s'han trobat, un camp de terra, i no hi estan habituats els blancs quiverts del Peralada. Per tant, doncs, han caigut derrotats 2-0 en un partit doncs que no ha estat doncs un dels millors disputats per aquest Peralada. Tot i això, continua l'equip d'Edu Vilchez a la part alta de la taula classificatòria. Nosaltres, que anem a parlar amb Albert Carbó, un dels jugadors d'aquest Peralada, aviam què ens comenta d'aquest encontre. Que continuem, i el que farem fer serà anar a parlar del Peralada, un Peralada que avui aquest migdia ha perdut al camp de la Gimnàstica Iberiana per 2-0. Per comentar una mica aquest partit tenim a l'altre costat del fil telefònic al lateral parlarem Albert Carbó. Albert, molt bon vespre. Hola, bon vespre, dies. Bé, avui una derrota 2-0 al camp de la Gimnàstica Iberiana. Explica'ns una mica com ha anat l'encontre. Bueno, ha sigut un partit bastant intens, en què s'ha aplicat ja el marcador ja a la primera part, 1-0, i que, bueno, un terreny de joc al qual estem habituats, i ha sigut un joc bastant de xoc, molta lluita, molta disputa, i res, ens hem anat a la mitja part amb 1-0, després ja a la segona part hem tingut l'1-1 de canes, no anem a aprofitar l'ocasió, i ens hem fet ja el 2-0, i després ja hem anat amb el resultat en contra, hem intentat, hem tingut alguna ocasió, però ja ha sigut molt difícil. El que deies tu, no? Un camp complicat, no? Un camp de terra que no s'adapta al vostre joc, i era difícil avui treure alguna cosa positiva d'aquest camp, no? Sí, sí, sí. Clar, estem habituats a jugar al camp de gespa, al camp del Peralada, i... Però bueno, ja sabíem el camp amb el que ens trobaríem. L'ambient, com, quin ambient heu trobat? Sí, bueno, que ens esperàvem, molt lluita, molt de xoc, un equip molt agressiu, que... Bueno, això, el que t'he dit abans, el que ens esperàvem. Tot i això, Albert, la trajectòria d'aquest Peralada, aquesta temporada, està sent inimitable, no? L'equip està, tot i la derrota d'avui, està a la part alta i amb opcions a tot, no? No, home, i tant. Tenim la quarta posició, ara tenim dos partits a casa, i intentarem, veiem si tenim la sort d'aconseguir dues victòries. I res, una plantilla curta que està donant molt bons resultats, i res, intentar aspirar al màxim, amb tota la il·lusió. Doncs, Albert Carbó, a la tarda de Peralada, de veritat, moltíssimes gràcies per atendre'ns i felicitar-te doncs, per aquesta temporada que està fent el Peralada, i doncs, també perquè a poc va tinguent més oportunitats de l'equip de Vilchez. Moltes gràcies, com dèiem, per atendre'ns, Albert. Moltes gràcies a tu. Vinga. Doncs això és el que ens comentava el jugador del Tempordanès, l'Albert Carbó, que a poc va tinguent més i més minuts en aquest Peralada d'Edu Vilchez. Nosaltres, que continuem endavant, i el que farem ara serà seguir parlant d'aquest Peralada, però del femení, un femení que en la jornada d'ahir s'imposava, en aquest cas 0-5, i ho feia al camp de la Mer, amb 3 gols marcats per la Chiqui, 2 per la Marina, i aconseguien, com dèiem, aquesta bona victòria que fa que tornin pel camí de la regularitat. Anem a sentir el que ens comentava just acabar l'encontre el tècnic Josep Camps. Una victòria 0-5 aquí al Camp de la Mer. Sembla que l'equip ha tornat al seu nivell habitual, no? Sí, sembla que tornem a estar després d'encaixar la derrota al camp de l'Estatit, que vull dir que ens ha fet afectar una miqueta, sembla que tornem a la normalitat i hem tornat a fer algun joc que fèiem abans i hem tornat a jugar bé i aquí està el resultat. Després de la derrota, com tu comentaves, al camp de l'Estatit, dues victòries la setmana passada, avui aquí a Mer, tot i aquesta derrota, l'equip ha continuat victoriós, no? Sí, el partit del Banyoles va ser difícil, perquè sortíem del partit d'aquest l'Estatit i va ser difícil tornar a agafar el ritme. Avui ja tornem a ser nosaltres mateixos i ja crec que ja continuarem siguem mateixos d'aquí a final de Lliga. El segon lloc, com ho veus en aquest segon lloc, Josep? Bueno, el tenim molt a l'abast, vull dir, som els primers candidats per fer aquest segon lloc, però hem d'anar amb prudència, vull dir, hem d'anar partit a partit i mirar de guanyar els màxims possibles, perquè vull dir, poden haver-hi sorpreses d'aquí a final de temporada. Ara, la setmana que ve, una setmana de descans, després del descans de Carnaval, la competició torna d'aquí 3 setmanes, no? Sí, la setmana que ve jugam contra la Badesenc, que penso que és fora de la competició, suposo que ens donarà 2 punts, com a tots, i bé, després descansarem i tornarem a riar. Això va malament per tots, perquè perds una miqueta el ritme, però bé, és per tots. Com és el que queda de temporada, Josep, els partits que queden per arribar fins al final de temporada? Home, hi ha alguns partits encara que són difícils, no? Perquè vull dir, hi ha la Pera, que ja té molt de cosa a dir, ja els Roses, vull dir, el Sant Pere i l'Estatit han de jugar junts, han de jugar amb la Pera, vull dir que encara poden haver-hi moltes sorpreses d'aquí a final de temporada. Doncs Josep, moltes gràcies i molta sort. A vosaltres, merci. Gols, emocions, passió, el futbol català, una manera d'entendre el futbol. La Caixa, patrocinador oficial de la Federació Catalana de Futbol. Connecta't a www.107musica.com. Atenção, preparativos agora para a separação do primeiro estágio. Tropicalia, músiques do Brasil. Els dissabtes a les 2 de la tarda a 107 Música. Tropicalia, el temps no existeix. Prepara't, és el moment de fer quilòmetres, quilòmetres musicals. Ruta 66, rock d'avui, d'ahir i de sempre. Els dissabtes a les 4 de la tarda a 107 Música. Set Esports, amb Dani Pell. Doncs nosaltres que continuem i el que farem a continuació serà anar a parlar de l'equip de casa del Vila-sacra, un Vila-sacra que ahir s'enfrontava al Cistella i perdia per 3 gols a 1. Per parlar de l'encontre tenim aquí els nostres estudis, el president del Vila-sacra i l'entrenador, en Carles Maureta. Carles, molt bon vespre. Molt bon vespre, Dani. Bé, ahir una derrota, explica'ns com va anar el partit, què va passar. Home, una derrota que sap greu perquè es va marcar per petits detalls, ni més ni menys. Explica'ns com va anar el partit, Carles. Doncs la primera part, un joc raro. La veritat és que va ser qüestió de medir-se l'esforç entre els dos equips. I la segona part va ser allà on es va marcar la diferència. I bueno, no hi ha més, no petits detalls es van marcar el partit i en aquest cas va ser en contra nostra. I ja està, l'únic que hem de fer és seguir treballant perquè no torni a passar. Comentaves abans que han marcat per les baixes, no?, en el partit d'ahir també. Sí, desgraciadament estem passant una època una mica complicada per les baixes i bueno, costa, però bueno, està clar que hem de confiar en la gent que tenim en aquest moment i el cap ben alt i seguir treballant, no hi ha més, que es notin el menys possible. Tot i això, la trajectòria de l'equip no està siguent del tot dolenta, no? Està, doncs, en una posició bastant còmoda a la taula. Explica'ns què et sembla la temporada que està duent, la trajectòria que està fent l'equip en aquesta temporada, Carles. Home, la trajectòria no és dolenta, però, bueno, ens demostra que a vegades tenim petits detallets que ens marquen un partit i això és el que ens ha de fer créixer. Per lo menys per seguir afrontant partits i per treure circumstàncies que ens són adverses i treure's endavant. I res més que això, no podem treure res més que una cosa positiva i demostrar-nos que bueno, veníem de dues victòries, l'altra dues victòries consecutives, veníem de la pèrdua la setmana passada contra el Garriguella, també per petits detalls, i aquesta setmana ens torna a passar el mateix i bueno, molesta una mica, però bueno, et dona una manera de veure que has de seguir treballant i sense reconèixer el que estàs fent bé, està clar. És el que dius tu, no, Carles? Veniu de dues victòries, ara dues derrotes, la setmana passada amb la Garriguella, ahir al camp del Vila-sacra. Potser falta agafar una mica una línia més regular, no? Sí, la veritat és que sí, però quan l'agafem és complicat mantenir-la, perquè costa treballar, depèn de quines circumstàncies, costa fer creure, depèn de quines circumstàncies, de l'equip que s'ha de ser una continuïtat, hi ha d'haver-hi, i bueno, i ja està, això és experiència per tots i ens dona una manera de veure les coses pues, que potser al principi no plantejàvem i ens hem d'afrontar-les. Per altra banda, Carles, canviant, deixem una mica de banda el futbol, avui aquí a Vila-sacra s'ha celebrat com és habitual cada any la Fira de la Ceba i el Calçot, que ja ha arribat en aquesta ocasió a la seva 8a edició. Explica'ns com ha anat, vosaltres que heu tingut allà una parada tot el dia, suposo que a aquestes hores van bastant cansats ja i doncs amb ganes de plegar, no? Sí, home, la veritat és que a aquestes hores ja estàs una mica cuit, que es diu, però bueno, no, la veritat és que ha sigut molt positiva perquè realment hem treballat, ha vingut gent de l'equip que ens ha vingut a fotre un cop de mà, la junta per suposat ha treballat amb tots junts amb una pinya i no hi ha res més que dir, vull dir, sinó que agrair a la junta que hem treballat tots i agrair sobretot als jugadors que han vingut a fotre un cop de mà amb les seves respectives parelles, la majoria. Doncs no sé, Carles, si t'ha quedat alguna cosa per afegir, com sempre, tens els micros de la teva ràdio oberts. No, en principi seguir-te donant les gràcies sempre i cada setmana que ens estàs fent el seguiment i ja està, ni més ni menys, qualsevol cosa que hi hagi, doncs ja ho saps. Doncs donar-vos les gràcies una setmana més per haver estat aquí i serà fins la propera. Molt bé, Dani.